slava Domnului peste voi toți, cum sunt dar și cu să iubire de oameni, totdeauna acum și purgea și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre, Evdochia, ale Sfântului Glicherie Mărturisitor și a celor dinpreună cu dânsa, cărora pomenirea să săvârșim, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, dacă am ajuns în această duminică, care este aproape de jumătatea postului, Sfinții Părinți au pus această Evanghelie, care este o frumoasă pildă în care ne găsim fiecare din noi. O pildă în care Hristos ne arată calea cum să ne recucerim ceea ce am pierdut. Trebuie să ținem fiecare minte din noi că nu este greu a cuceri ceva, ci greutatea începe după ceea ce ai cucerit să ții ceea ce ai câștigat. Dumnezeu ne încheagă pe noi încă din pântecele celia ce ne naște, pecetluiți și în toată splendoarea chipului și asemănării lui Dumnezeu. Odată intrat în viață cu aceste daruri, care sunt noblețele cu care ne-a nobilat Dumnezeu, și după care toată natura înconjurătoare nouă tânjește uitându-se la noi, începe, aș putea să spun, drumul Golgotei. Greu este ca să ții aceste daruri, fiindcă lumea prin care noi călătorim, cărările vieții noastre, care sunt atât de multe, atât de întortocheate, până când Dumnezeu decide încheierea vieții, nu le avem printre îngeri sau într-un deșert. Le avem prin această lume de care spune Mântuitorul, acest neam prea curvar și păcătos. Cei care iscodesc mult orice cuvânt de natură dumnezeiască vor zice: atunci de ce a făcut Dumnezeu neam prea curvar și păcătos? Și i-a pus pe cei ce vor să-și recucerească nobleța lor de chip și asemănarea lui Dumnezeu pentru veșnicie să călătorească pe aceste cărări atât de greu de dus. Trebuie să afle și aceia, și noi, și cei de după noi, și orice om, că Dumnezeu nu a făcut nimic spurcat, nimic defectuos în lume, ci toate le-a nobilat cu noblețea desăvârșirii zidirii sale. Dar omul care este vietatea, zidirea lui Dumnezeu ce poartă chipul său, deci nobreța zidirilor, dându-i libertatea minții, nu a făcut altceva decât să se depărteze de ziditorul său și să se lipească de trup, de acest lut care este atât de efemer, atât de păgubos, atât de puturos și de leneș. Când spune Mântuitorul că cel ce vrea să-și mântuiască sufletul său, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, cuvinte atâta de adânci prin care noi intrăm în ființa noastră în profunzime, dar numai cel ce vrea să se găsească pe sine în adevărata filozofie, în adevărata lucrare dumnezeiască și chiar în trăirea lui sufletească. Ne punem întrebarea, cine este acel sine de care noi trebuie să ne repădăm dacă vrem să ne mântuim sufletul? Fără numai că noi sunt două persoane. Una este sufletul care vrem să-l mântuim. Și acel suflet știm bine că este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Când Sfânta Treime a făcut zidirea înconjurătoare nouă, spune Sfânta Scriptură că a zis și s-a făcut. Dar când a ajuns în a șasea zi să-l zidească pe om, sfat a făcut Sfânta Treime să facem om după chipul și asemănarea noastră. Chipul și asemănarea noastră, ce spune Sfânta Scriptură, să nu vă închipuiți în geometria noastră, în grosimea cărnii noastre, că ar fi Dumnezeu, ci acel chip și asemănare este sufletul care este imaterial. Că Dumnezeu nu este material să aibă mâini, picioare, ochi și celelalte mădulare. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este imaterial care umple cerul și pământul, tot universul. Iar acel sine de care noi trebuie să ne lepădăm dacă vrem să ne mântuim sufletul, ne dăm seama că este antagonic sufletului și acela este lutul din noi. Lutul însuflețit de către Dumnezeu la zidirea noastră. Lutul din noi trage în pământ. Pământ e și în pământ vei merge. Iar sufletul trage de unde își are sorgintea. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, că mintea trage întotdeauna prin gândirea ei spre cele imateriale, că produsul ei este imaterial, nimeni nu poate măsura un gând și nimeni nu poate opri un gând. Dar trupul care este atât de pătimaș trage spre cele murdare. Deci primul lucru care trebuie să-l facă omul, ce vrea să se lipească de Dumnezeu, să se lepede de acest lut atât de pătimaș. Prin aceasta nu să facem cum a făcut Origen. Și a fost lepădat de Sfânta Biserică prin sinoadele ecumenice, că dacă te necăjește mădularul tău, taie-l și atunci mai bine fără el în împărăția cerului decât cu el în iad. Dar Mântuitorul nu s-a referit la a ne tăia mădularele care ne necăjesc pe noi și ne duc în păcate. Înseamnă că am devenit ciungi, ologi, chiori, surzi și mutilați. Se referă la a tăia mădularele minții, acele pati incarnale, acel lut puturos de care îți dai seama cât de De mult s-a sfâșiat sufletul după ce tu te-ai scufundat în mocirla păcatului. Poate înveți zice acei cârtitori sau cei care nu înțelegeți cuvântul. Păi Dumnezeu m-a creat așa. Sau cum a spus apostolul Pavel, femeia e făcută pentru bărbat, bărbatul pentru femeie. Dar nu uita, creștine, că a pus legea între voi doi. Pântecele pentru bucate și bucatele pentru pântece, dar a pus lege. Iar cât despre lege, nu uitați niciodată că este noblețea trăirii omului pe pământ. Și vedeți dumneavoastră înșivă când călcați legea, cum zdruncină ființa ta sau când altul iubit te-ai legat de el cu sentimente, îți calcă legile care tu i le-ai dat. Ce zbucium face în sufletul tău și în ființa ta. Deci Dumnezeu nu ne-a oprit de la a ne împărtăși din cele carnale, dar ne-a pus o lege atât de frumoasă, atât de curată, în splendoarea ei, în noblețea ei dumnezeiască. Iar cel ce o păstrează, întotdeauna are pace, are liniște și perina lui nu este odată de lacrimile căinței. Iubiți credincioși, fiindcă păcatul domină pe om, el este pricinuitor morții și moartea este cel mai groaznic eveniment de care fug toți oamenii și toate vietățile pământului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: grozăvia morții nu este ea însăși, ci conștiința cea rea. Iar conștiința cea bună are putere de a lua grozăvia morții. Aș vrea să intru în dedesubturile omului prin această ferestruică deschisă de Sfânt Ioan Gură de Aur. Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ două judecăți: judecata omenească și judecata ta, a minții tale. Tribunalul omenesc, după cum iarăși spune același mare prelat al Bisericii Antice, poți să-l mituiești, poți să-l forțezi, poți să-l înșeli. Și atunci legea va zice ca tine. Sau cum alții spuneau că legea este o barieră. O sar leii, se strecor căței și opresc boii. Și aceasta e foarte plauzibilă în ziua de astăzi. Leii cu picioare de lut, că după ce au sărit legea, se neacă cu capul în pământ. Ar fi bine ca struțul, dar intră de tot în mocirlă. Oribil sunt căței la cheii, cărora le place să lingă mâinile și picioarele, cei mai odioși oameni ai pământului. E greu pentru ceilalți care sunt calmi, liniștiți și trag în jug la carul țării. Greu este de dus, iubiți credincioși, tribunalul minții tale. Având mintea tânără și plăcând în acest subiect, pornind de la mine și plecând peste oamenii cu care m-am ostenit să renobilez ceea ce au pierdut, adică chipul lor frumos prin mărturisiri și sfătuiri duhovnicești, am putut să încheg o idee în mintea mea. Cât de senil ar fi omul, cât de bătrân și uituc, dacă este ajutat, păcatele nu și le uită. Și are zdrobire în sufletul lui. Îți uiți și vârsta ta, îți uiți cum te-au chemat părinții tăi și ce ai făcut în viață. Dar păcatele tale și mai ales cele distrugătoare îți rămân ca un dosar pe masa judecății tale interioare. De aici ne putem da seama că preludiul judecății dumnezeiești este judecata noastră mentală. Ați văzut dumneavoastră cât de gâdilitor, cât de îmbietor, cu cât șarm, cu câtă căldură și frumusețe vine păcatul. Îți topește mintea până îl execuți. Apoi mintea nu este ucisă, că Dumnezeu în bineța Lui nu ți-a gâtul atunci. Dar dacă îți revii, începi să regreți. Să ne aducem iarăși aminte de figurile biblice sau ale istoriei, sau chiar până în zilele noastre ce înseamnă tribunalul minții. Cain, după ce l-a ucis pe Abel, dintr-o nerozie, fiindcă jertfa lui Abel se urca la cer, iar a lui se răspândea pe pământ și nu a putut suferi acest lucru. Era Dumnezeu nedrept? Nicicum. Cain din începutul jertfei a fost nedrept, meschin cu Dumnezeu. Diavolul s-a strecurat în inima lui și l-a ucis din invidie pe Abel, fratele lui. Nu i-a luat Dumnezeu zilele lui Cain, dar i-a lăsat aprins ceasul judecății și din momentul acela îi tremurau mâinile și capul. Și unde se ducea în tot pământul, spunea, am ucis om, om am ucis. Omorâți-mă că am ucis om. Era tribunalul judecății lui și voia moartea, dar moartea îl refuza, cât e ea de monstruoasă. Vedem doi frați pretendenți la tronul împărăției tatălui său, tatălui lor. Constans și Teodosie. Constans, lacom spre împărăție, a încercat ca să-l îndepărteze pe fratele său, trimițându-l într-o mănăstire și diaconindu-l. Iar el a rămas succesor. Dacă a început să lucreze murdar, l-a urmărit acea nedreptate. Și nu era în păcat în sufletul său și atunci l-a ucis. Nici o problemă. Se întâmplă lucruri, dar să vedem cum acționează tribunalul. L-a lăsat Dumnezeu o zi, două, nouă, cât a cugetat Dumnezeu că este bine să se împărtășească din dulceața tronului. Și a început coșmarul. În vis îi venea fratele ca o fantomă, ca un abur, în toată frumusețea lui, cu un potir cu sânge aburind și îi spunea doar atât, bea frate, bea. Se trezea din acel coșmar și îl urmărea coșmarul cu toate osanalele lui care le avea în viața lui de împărat, pace n-a avut. Fiindcă tribunalul lui suprem îl mustra continuu. Poate veți zice că acelea au fost de demult, cu riscul că mă repet, dar pentru mulți nu, și nu este o trădare a mărturisirii, ci este o pildă. Îmi aduc aminte de o creștină care a făcut peste 30 de avorturi. Și-a lăsat-o Dumnezeu până a ajuns în ceasul bătrâneții. Dar fiindcă o iubea, i-a dat pocăința în felul acesta. I-a activat tribunalul suprem al minții ei și veneau numai chipuri de copii, cranii de copii și plânsete de copii. Erau faptele ei. Era Dumnezeu un monstru? Nicicum, sunt faptele tale. Iubiți credincioși, de multe ori am zis de conștiință, cum să ne o pregătim și să o educăm. Oricine am fi în viață, nu putem să scăpăm de ea. E tot una cum ne-am scoate inima din piept sau creierul. Și atunci devenim niște handicapați, niște marginalizați, niște ignorați ai societății. Și dacă nu putem să scăpăm că așa ne-a creat Dumnezeu, trebuie să ne educăm conștiința noastră. Să dormim curat și odihnit precum un prunc. Nu să te trezești în miez de noapte năuc, zbuciumat de coșmarurile faptelor tale. Povățuiți-vă pașii dumneavoastră după lumina lui Hristos. Căutați povețele Mântuitorului, învățăturile Lui. Acest trup atât de sâcâitor, care ne trage mereu spre poftele trupești fără de lege și din care sunt cele mai multe la timpul acesta apocaliptice, ar trebui să ne punem imediat piciorul în prag și nu să ne lăsăm acest lut să ducă sufletul în părăcinire. Umblați, dragi credincioși, după legea și cea civică care încă mai este curată. Pe unele părți a început să se altereze, să dea în cangrene, să pută după putoarea legilor occidentale sau Americii sau celor păgânești. Dar nimeni nu te obligă ca să-ți purci trupul și sufletul. Ia-ți crucea, cum a spus Evanghelistul, și nu este altceva decât să te jertfești în numele lui Iisus Hristos. Nu să postești să te faci ca un vreasc uscat în pădure. Nu să faci metanii de să-ți faci genunchii de cămilă. Sau să vinzi și haina de pe tine, nu așa să înțelegem în extremis poruncile lui Dumnezeu, ci leapă-te de poftele tale, de acel mult din tine, împărtășește-te după lege din cele carnale și leapă-te-ți mofturile. Și dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, atunci și Dumnezeu va fi mereu cu tine și mintea ta va fi cât mai luminată și te vei putea lupta cu acest monstru care este trupul. Fiindcă pașii noștri sunt printre acest neam prea curvar și păcătos, prin aceste cuvinte nu ne facem noi drepți, curați, să nu înțelegem așa. Și prin lumea care se părăginește de la legile lui Dumnezeu, trebuie ca să-L mărturisim pe Hristos, nu precum neoprotestanții umblând din casă în casă și făcând atâta tulburare și zbucium oamenilor, că unii le închid ușa în nas, le turtesc și nasul poate. Ci să-L propovăduiești pe Hristos, să-L mărturisești prin faptele tale, tăcerea ta curată în ceasul mâniei, când ești chemat spre a jertfi pântecelui, când este post, fii ponderat, nu dându-te cu emfază în fața celorlalți, că eu postez și nu mănânc ca tine. Caz în alt păcat precum fariseul. Cere în subconștientul tău de la Dumnezeu o portiță prin care te poți strecura nobil, curat, cinstit și rămâi un domn în fața tuturora. Multe fete în zilele acestea spun, ce să fac dacă așa e viața? Băieții trag de noi la liceu sau la școală. Trebuie să fiu un ton cu moda. Trebuie să fumez, trebuie să mă destrăbălez. Bărbații, dacă nu fumează, puta lapte. Sau fel de fel de vorbe urâte prin care îi izbește în colcăiala păcatului. Pentru ce să te duci tu în păcat cu acești neghiobi, cu acest neam prea curvar și păcătos? Vedeți dumneavoastră ce ar fi însemnat ca soarele să coboare pe pământ? El rămâne în strălucirea lui și în curăția lui și luminează și pe drept și pe ce nedrept. Ce-ar fi ca toate florile să fie izolate de spini? Dar cât de frumoasă este o floare între spini! Cum strălucește aurul printre pietre! Așa este un creștin și un om nobil. Dar ne pădăm acest lucru de creștinism, că însăși păcătoșii, neamul care nu cunoaște pe Dumnezeu, au niște legi atât de frumoase, cum spunea și apostolul. Iubiți credincioși, fiindcă lumea a început povârnișul Soldomei și a Gomorei, cele de necinste au ajuns în loc de cinste și mediatizate în mare trombă și cu mare slavă în cele mai înalte scaune. Trebuie să ne luăm toate mijloacele de precauție pentru a vă salva sufletele, că faci neroziile vieții ducându-te de rușine printre cărările păgânilor, lepădându-L pe Hristos care a murit pentru tine, dar tot mori cândva. Tot te zbârcești cândva. Tot floarea vieții tale cade într-o părăginire. Și atunci unde ajungi? Aduceți-vă aminte de acea pildă cu o fecioară care s-a destrăbălat cu un soldat. De rușine, fiindcă a rămas și însărcinată, a dat vina pe un pusnic. Părinții fetei împreună cu locuitorii l-au bătut până aproape să-l omoare. Acela, dacă avea conștiința curată, a răbdat în numele lui Dumnezeu, știind că Satana i-a făcut acest lucru. Nu a blestemat, nu a zis nimic. În numele lui Dumnezeu a răbdat și aceasta, dar dormea foarte liniștit, conștiința lui era curată, imaculată. Au trecut zilele și lunile, trebuia cândva să o prindă Dumnezeu, nu fiindcă n-ar fi putut-o atunci să o prindă, într-acea strâmtoare prin care trebuia să treacă, ceasul nașterii. I-a închis Dumnezeu pântecele și a lăsat-o să se zbată în cele mai groaznice dureri de naștere. Și nu a putut să nască până nu a răcnit cât au ținut-o mădularele ei cu cine a căzut. Sfântului i s-a descoperit căința fetei. Și atunci el și-a luat băgăjelul și a plecat zicând în sinea lui: nu v-am blestemat, vă va judeca Dumnezeu pentru fapta voastră, știind că tot satul se va duce să-și ceară iertare. Și așa au făcut și când s-au dus, a găsit coliba goală. Cu ce conștiință încărcată au rămas cei ce l-au bătut pe pusul? Și care era conștiința acelei curve? Iubiți credincioși, îmi amintesc de vestitul împărat al turcilor, care zicea împăratul împăraților, Bayezid, ducându-se în mărinimia lui și a lui Allah, în credința lui, l-a lăsat Dumnezeu, semănând moarte în stânga și în dreapta, până când Dumnezeu și-a luat acoperișul de pe el. Și în războiul cu mongolii l-a doborât împăratul mongolilor și așa a lucrat Dumnezeu că din mândria în care era de mare împărat, l-a pus într-o cușcă și îl purta cu el. că oamenii mari își mai purtau cu ei în companie fel de fel de animale, animăluțe, ca să se delecteze cu el. El a socotit, având o pradă de așa natură, l-a purtat ca pe un animal. Închipuiți-vă dumneavoastră din acum câteva ceasuri împărat, acum ca un animal de joacă. Ce înseamnă să-și ia Dumnezeu darul de pe tine, să te dezbrace de nobleța cu care te-a nobilat și tu nu știi cum să o porți în folosul lui Dumnezeu. Și să știți că orice lucru, orice dar care ți se dă, dacă nu lucrezi după cotele minime măcar ale celui ce ți l-a dat, atunci ți le ia. Cum sunteți dumneavoastră în societate? Sau eu în viața mea? Fiecare vedem că dacă nu corespundem în niște limite admise și mai suntem și impertinenți, cei care ne-au dat legea ne scot în extremis, ca pe niște lepădați. Închipuiți-vă cât de bun este Dumnezeu. Ne face fiecăruia dintre noi intrarea în viața aceasta în toată splendoarea nașterii unui om. Te așteaptă Dumnezeu cât mai curat după cum te-a zidit și te-a povățuit și să alege cu niște cioburi, niște ciurucuri din tine. Sfânta de astăzi, de care n-am cuvinte să grăiesc ce viață frumoasă a putut să termine, a fost una dintre cele mai destrăbălate femei, că frumusețea cu care a fost înnobilată a izbit-o în așa ceva. Nu că era vinovat Dumnezeu, ci mintea ei a izbit-o în acest lut, în această mocirlă. Dar când a auzit de Hristos și ce înseamnă sufletul, s-a lepădat de sine. Și când s-a lepădat de sine, a rupt toate mlădițele păcatului. Și toată averea a dat-o săracilor și s-a dus într-o mănăstire. Aici a fost puterea ei de a-și lua crucea în spate. Era crucea patimilor ei trupești. Cât s-a chinuit cu trupul ei pornit cu atâta vervă spre păcat. Deci așa să înțelegem crucea de care spune Mântuitorul să o luăm în spate și să-i urmăm lui. Vedeți dumneavoastră ce zbucium este în sufletul nostru când vrem să facem ceva. Încerci seara sau dimineața, cum îți este tipicul, dacă ți este, rânduiala vieții tale, să faci o rugăciune. Tot o amâni. Mai stau 5 minute, mai stau 10, mai discut cu cutare ceva, ba mai dau drumul la televizor și pe urmă te simți obosit sau adormi pe carte. Din 24 de ore, ce-i dai tu lui Dumnezeu? Câtă umilință pe cap, pe obrazul lui Dumnezeu, tu chip și asemănarea lui Dumnezeu, stai și îți petrești timpul în alte colcăiele ale lumii. Nu mai spunem de celelalte, iar când ești pus să faci umilul dar către cer, nu pot, părinte, nu pot să postez că sunt bolnav sau bolnavă. Dragul meu, unde te-ai îmbolnăvit? Nu dintr-o viață fără rânduială. Mergeți la doctor, alții plângeți că nu aveți copii, alții vă mutilați având copii. Și atunci cum să mai lucreze Dumnezeu cu omul? Nu a ajuns Dumnezeu marioneta omului și totuși nobleța lui Dumnezeu o găsim în tăcerea și în răbdarea lui. Noi ca oameni gâlcevitori, cum aflăm ceva de aproapele nostru, trâmbițăm imediat celui de lângă noi. Dumnezeu niciodată nu te slăbește din ochi și orice gând, nu faptă, o știe. Niciodată nu te divulgă Dumnezeu și nu te arată îngerul. nici măcar nu te deranjează în ceasul păcatului. Poate unii mai cu bun simț să mai ferezi de icoane, dar să ai un înger, să-ți arate îngerul tău păzitor în ceasul acela. Iată cât de bun este Dumnezeu cu omul și ce dăm noi lui Dumnezeu. Conștiința noastră, dacă este bună și curată, atunci lucrează cele bune și frumoase și din lut mocirlos putem să ne facem în curăția sufletească demnă de veșnicie. Iubiți credincioși, așa să înțelegem această lepădare de sine, această cruce care este atât de greu de dus, mai ales în zilele noastre. Știu că sunt timpuri foarte grele, mai ales pentru tineret, dar nu există mărturisire mai frumoasă astăzi ca în toată istoria omenirii. Și cel ce îl mărturisește pe Hristos printr-un comportament decent, prin post, prin rugăciune, prin a vorbi frumos și prin blândețe, atunci și Dumnezeu va mărturisi în fața Tatălui Său Hristos, în pleiada de îngeri, că acesta m-a mărturisit în fața acestui neam și preacurvar. Pe noi ne vedeți de mare cinste, fiecare după cum pricepeți dumneavoastră. Ce credeți, că ne este ușor să mergem în portul nostru călugăresc? Suntem plini de înjurături și vorbe și gesturi obscene. Oare nu aș putea să mă comport ca să nu mai stârnesc furia celor neghiobi? Nicicum. Socot că mă latrun câine și atunci să mă cert cu câinele. Așa și voi, fetelor sau băieților, unde sunteți semănați de Dumnezeu, purtați veșmântul imaculat al creștinătății cu care te lauzi zi de zi și de care vei da seama în ceasul judecății, poartă-l frumos și demn. Dacă în popoarele păgâne însemnele împăratului erau purtate cu cinste de către soldați și de supuși, dar noi, că-l avem împărat, nu un om pătimaș, un om scufundat în mocirlă, îl avem pe împăratul împăraților, pe Dumnezeu, pe ziditorul nostru, care niciodată nu ne uite. Nu trebuie să fim cât mai apropiat de el, nu prin a înclămpăni din vorbe, al vorbi pe Dumnezeu și cu paragrafe din Scriptură, cum fac atâta lume acum la zilele acestea, nebunind pe oameni. Și mut poți să fii, dar fă faptic și atunci vei străluci ca un soare. Așa să înțelegeți pentru ce Dumnezeu a semănat un creștin înconjurat de păgâni. Nu să se strice creștinul datorită mofturilor păgânilor, ci el, prin comportarea lui frumoasă, împrumută din cunoștințele lui, din viața lui, păgânului și-l încreștinează. Iubiți credincioși, dacă Dumnezeu în cuvinte atât de frumoase ne luminează mintea, nu ne rămâne decât și nouă să deschidem ferestruica sufletului nostru și măcar o rază din lumina poruncilor lui să lumineze acolo, în acea piatră scumpă și curată, care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El să ne dea minte cât mai înțeleaptă, ca să pricepem ce este rău și ce este bine, mai ales în aceste timpuri. Și să ne dea și putere și noi să dăm slavă și cinste în veci. Amin.